فردی مقام واقعا بیان کړی شو وا چې کلا سلیمان علیہ الصلات والسلام خص بلقیس راغا او بلقیس دپارا سلیمان علیہ السلام خپل قوت خودو نیو بنگلے د شو ورته جوړه کړی وا دیتے ہوئی دن شدی بنگلے تا فلما راتو اللہ وی کل چوری دا دیدا بنگلا حسبتو نگمانیو کو پدی بنگلی لجتن د جوروبو وکشفت ان ساکیہا او بربند کڑی وی پنڈو خپلو لرا خپلی پنڈی بربند کی قالا ندی ہوئی قالا نوی ورت سلیمان علیہ السلام انه سر ممرد داغ بنگلہ د شیشو دا من داغ بنگلہ جوڑ کر شو دا من قواریر د شیشو نا تاخو بڑی والی دا بنوی دا د شیشو بنگلہ دا اللہ فرمائی قیل لا ویل شو دیتا ادخل السرا دن نشا بنگلی تا فلما راتو کلچلی دلوا دیدا بنگلا حسبتو نگمان کرو پدی لجتن د جور اوبو و کشفت او بربن نکڑی وی انساکیا اخپلو پندو لرا پندی کارا کڑی وی بربن نکڑی وی قالانو ویلو ورت سلیمان علیہ السلام انو سرونی کنن دا بنگلا دا ممرد من قواریر جوڑشوی دبا سنا من قواریر د شیشونا اس دا خبره چې سلیمان علیہ السلام ته پیری ویلو د سلیمان علیہ السلام دی سره نکاح اراده نو دا خبره صحیح نه وا ورنه په خپل قوت دومره لری راغوښتا نو دلته کور کې دنه ورته نشول ویلې په خپل مال کې نشول ویلې چې دومره لری راغوښتا دلته به ورته وی چې ما ته پیرستا متعلق ویلی نکاح در سره کوم جستا پخو ویختل اوچت کرا اوچت کرا پینسی دلته په زور پینسی نشو اوچت ولې چې دمر لوی بنگ دا ما علماء لیکلو دا ور تخپل قوت خلو چې تا به سبا چای مری بادشاہی کو زما دا قوت او زور زما دے چوغره رب العالمین ما باندې استان کړو د شیشو بنگله می جوړه کړو دای ورته خپل قوت خولو او خپل قوت دشمن تا خودل دا جایز دی بل دلته اعتراض راځي چې ګوره دا تخت سلیمان علیہ السلام د بلقیس نراړ دا خو یو قسم غلا پیغمبران غلا کوي نو نا علماء لیکلیو نسب رایا او دا شان مبسوطی سرخصی ذکر کرو چه تخ داغلا نوا چونکی دار حربو دا کافر و ملکو دا کافر و ملک نا پارا طریقہ رارل دا مال رارل دیوشی جائز دی خواہ کاغا خلق ور تغلاوی دوکوی ہم جائز دی دا کافر و دا ملک نا رارل شریعت تاتوی جائز دی بس جائز دی نو الغرض دا سلیمان علیہ السلام د شیشو بنگلہ جوړ کړی د خپل قوت د پاره وا قالا ویلو سلیمان علیہ دانا چې پردو خود ته کتل دا د نن دورا یاشو چې پردو خود ته ګوري پټی ویګانو کی کور کی نیټونه لګولی فلمونه لګئی او پردو جن کو ته ګوري یا لور او خیندې پردو خود ته ګوري زما په در داخله کولی خپئی ټول غارونه غارونه دي غارونه غارونه دا چری چې وی ګوري نو ټول هغه دو نمبرې جامع وګوري پوزیشن وګوري نو ټول دو نمبرې نو دو نمبر باندې قرآن خبره خو بدلږي کنه الله فرمایي قالت ویلوس دی رب ازم اللہ انی ظلمت نفسی یقینا ما ظلم کرے پخپل ځان او غالم کی خدا سره د سلیمان علیہ السلام نا اللہ تا شرف د مخلوقات دے ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا دل تو سوا کیا د قوم ثمود او د صالح علیہ السلام ذکر کی دبر دغه بن کی تاکی چالی گلو مونگا اللہ وی تاکی چالی گلو مونگا سمودیانو تا نصبیرور دبی صالح علیہ السلام ویلو اے قوم ویلو عبادتو کئی انی عبداللہ عبادتو کئی دا اللہ فیضاؤں فریقان بس ناساپا دا دو ڈلیو یختسمون چی جگلے کولا چی باچی کولو ویلو ورتا صالح علیہ السلام اے قوم ولی تلوار کوئی پاس آپ باندھی اڑان دی دنی کئی نہ اے قوم نیکی مسن دا عذاب غواڑی ولی بخن غواڑی دا اللہ نا دی رپا چتاو باندھ را مکریشی قالو نو ویلو دی تیر نہ بکا سپیرا حالت راغلو پمنگ باندھ بلکہ تیر نہ پیرا حالت راغلے پمونگ باندی بیکاس تا دو جنا او سالی حتی چی پیدا شوی بس بدر از مدر دا دا چا نظریہ وا دا قوم سالی نظریہ وا یہ دا پلانے چی میں واد کلی خادر از مدر نمون پیرا والی می ول دا چا پتندی یا دا چا پالت دا دا کفار نظریہ وا یہ پلانے چی میں واد کلی دا زویتا بس کور خادر از ندا مندر اللہ فرمائی قالو ویلو دی سپیرا حالت راغلے پمونگ باندی بیکاستا دا وجنا واغسوک چستا مرگری دی ویلو صالح علیہ السلام سپیرا حال ستاسو اند اللہ دا اللہ دا طرف ندی دا زمان دا وجننا دا دا چا وجننا راجی بلکہ اللہ را لگی بلکہ ای تاسو قوم تفتنون فتنہ کیا چولی شوی وو پخار کی تیسا تراتن نا ڈلی یا نا کسان چھ فساد کو پزمہ کے اصلاح نکولا وی بھی تقاسمو باللہ رازی چھ قسمنو کو پان لا باندی چھ خامخا حاملہ بکو پد باندیو دد پال بیا بشو منگا وارسانو ددتا بیا بوائیو منگ وارسانو ددتا چھنیو منگا درشوی حلاکت ددی آلتا حلاکت ددی اتا او یکینن منگیو رشتنی مکر کرو دی مکر کولا جنریٹر بند کئی خان جنریٹر بند کئی خیر صالح علیہ السلام اللہ فرمائی و مکرو او مکر کرو گی مکرن مکر کولا دو صالح علیہ السلام خلاف و مکرنا مکرن او منگ مکر کرو یعنی مونگ تدبیر کرو مکرم تدبیر کول دو صالح علیہ السلام دخلا سولو او دی پویدلنا بس گرا سرنگ و انجام دو تدبیر دو دی دو مکر دو دی یقینا مونگا لاکرو دی او قوم دو دی تولا فتل کا بیوتم بزاو کرونا دو دی پریوتی پساو دو ظلم دو دی یقینا پدی کی نخلا دو پاندا کوم چی پوئی گی او نجات ورکرو مونگا کتاوتا چی مومنانو او دی پرزگار او لوط علیہ السلام کله چوی لوپل قوم تا ایرات لکوی تاو بیائی تا وان تم تبصرون او تاسو گوری تاسو بیائی تا ایرات لکوی او تاسو گوری اینکم اگا بیائی سوا چی دا ایرات لکل اگا بد عمال چی رات لکل دی پاگی اگا دا لکانو لواتت او بد فیلیوا دخل کو پولان دی بے بد عمل کو لادیس کرا دی قیامت بال راشی چی خلق پلار کسو کی بدکاری شروع کی او شرمی کی نا نو قیامت بدا د علامت وی لکنن وخت کی اوس تو ګوره کنه پلارو کوسو کی ویډیو ګان دی موبایل دی الکان پلارو کې ولاری پای کې غلط فلمونه ګوري دا د قیامت د علامون علامت نبی رسول الله چې بدکاری به کوي پلارو کوسو کی بد به ګوري او شرمیږي بنا نن شرمیږي دا یا بادر شلولی خزه خاون ته غلط فلمونه کوي او خاون خزه دا حال شد دی ملک نوجوانان تباشول ملک تباہی طرف تروان نے پہ بدم لو باندھے آیا تاسو خام خارات لکوئی سروتا پشاوت علاوہ دا زنانا ہونا بلکہ تاسو قوم جاہلان بس نوجوان دا قوم دا دا مگر دا چویلی اوبا سیال دلوت علیہ السلام دا کلیس تا سنا یقیناً دادی خلق جان پاک پاک کئی بس نجات ورکے ومنگ داو آل دا دا تا مگر بی بی دا دا اندازہ کرے ومنگ دی لرا دا کر کی دونا دا باقی پا کی پاتی کی دون کنا پازاب کی من القابلین دا باقی پاتی کی دون کنا پازاب کی او باران ورے رو منگ پا دی بانی باران دا کانو بس بد دے باران دی رو لشو او آیا لا اقدام دنو دے اللہ او سلام دی پا بندگانو دا اللہ کسانو چو چنشیو اللہ اللہ خیر ان غردے اما یشرکون یا چدی شرکی یا مانا اللہ خیرن آیا عبادت دا اللہ غردے یا دا چدا مشرکان شرکان جوڑی دا اللہ سرا ومن امن خلق السماواتی اے سوک دے پیدا کہ ان کے راس ملنو دزم کی اس دلائل پہ اس بات بتوئی دا سوک دے پیدا کہ ان کے راس ملنو دزم کی او سوک دے راور ان کے تاو تا برنو با بزر غنو من پدیو بو سرا بائی چی ذات باکین کی خاوند ترو تاز گئی دی ما کان لکم نشتر تاو لر طاقت انتم بیتو شجرا چی در غن کئی اونا آیا سرد اللہ نا بل مددگار شتا بلکی دی قوم دی یادلون درب سر نور برابری اے اے آسو چی گردول داز مکا قرارن زائدارن و جال خلالا او گردولی دی پدیز مکا انارا نیرونا او گردولی دی لا پدیز مکا رواسی آگرونا او گردولی دی بین البحرینی پمزدی کی دو دریاب پمزد دریابونو کی آجزن پردا آیاشتے سردال لانا بل مددگار بلکہ اکثر دینا پوئی گنا ام یجیب المسترہ اے سوگ دے قبلی دعا دا جس پریشان اللہ دا جس پریشان دعا سوگ قبلی سوگ قبلی اللہ کنا چرتا قبر زیارت پھر اے سوگ دے قبل ان کے دعا دا جس پریشان چلچ دعا گواری ویشفی سوا او ویشف سوا سوگ دے لرکا ان کے دے تکلیف ویجالکم خلافا الارض او گردولی تاسیو بل بصیرات ان کی پزمکا آیا شتے بل مددگار سرد اللہ نا لگ دیا گا پرنا دست ان کی دے تاسونا اے سوگ دے چلار خیتا ہوتا پاکے رو دے اوچے و دلوندہ کی وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ أَوْ سُوَدِرَ عَلَيْكُمْ كَيْدَ بَادُنُ زِيرِ وَلَانِ دَخْلَ رَحْمَتِنَا آيَشْتَ سَرَدَ اللَّهَ نَبَرِ لَا تَعَالَى اللَّهُ شَدَّ اللَّهَ دَانَا چ مشرکان شرکی دا اللہ سرا اے سود دے پیدا کہ ان کے دا مخلوق بیا بے دوبارہ پیدا کی وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ سود دے رزق در کہ ان کے تاو تا دا برنا او دزم کینا اے لاوم اللہ اے سے بل مددگار سرد اللہ نا وا ہاتو برانہ تمرا ری دلیل تاسو کئی تاثر اشتنی وائے اے نبی علیہ السلام دیتا ندی معلوم نشت دے لما مخلوق تا چھ پاس مانونو کی دیو پزمہ کی الغیباد پٹو اللہ سوا دا اللہ نا اے دی آیات تو گوری صاف آیات کے بیام خلق دا قرآن نباغی روان زکتا کو قرآن سر لگی نا دی بیمان دا ٹی وی وی سیار سر لگی خود قرآن سر لگی دے بسے کئی دے بسے یار تا استاد جی دا چې مسئلے کې چې مونږ مین دوه نو سره ناشو نو ایمو او خور سره چې ټي وي ته ناشو پردو سره ته ګوري آ پهلوانانو ته چې ګوري ها چې ته چوتیا یا او پهلوان ته تا خدای وګوري نو تا سره له جوړي ته طالب نفرت پیدا کیږي نو پهلوانانو ته ګوري کرکټیانو ته ګوري فلمونو ته ګوري پاغي نه ده ګناګا اور چی قرآن بیانے یہ دا استاد جی دا چی مسئلے کئی نو دا چی مسئلے زر یواز تا تکم زان دا پارے مکو زما پکور کی مور خور لور نیشتا خو دا قرآن سر یا چل دشمنی دا استاد سر دشمنی دا قرآن سر دشمنی دا او اللہ تی غر کو تباہ کی چې څوک د قران سره د قران حکمونه په بدلی امين پی وای ټول الله د دې علاقې او د دې مالینا یو کور نیم کوي الله تی روح کی چرته کی امين پی وای او نبی علیہ السلام ندی معلوم هغه چاته چې پاسمانونو کې یو په زموږ کې آل غیب اپټ سجنا الا الله سوا د الله نه سوا د الله نه پټ سجنا بل چاته ندی معلوم قران کې الله کاغه د زموږ کې مخلوق دی چې د اسمان هغه ته علم نشته سوا د الله نه پټ سجنا اے دغه ځای امام بخاری ذکر کوي او روایت من اخبره کان نبی صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب فقد عزم پر یا تعالی الله چا چې تا ته خبر درک چې نبی علیہ السلام عالم الغیب دے نبی علیہ السلام په پټو خبردار نو د الله باندې دروغ جوړ کړل ځکه الله وی دسم چې عثمان مخلوق ته پټ څه معلوم ندی او ته نبی علیہ السلام په پټو پویږي نو د الله دروغ جوړ کړل امام بخاری روایت ذکر کړ دغه شان ابن کثیر او قرطبی ذکر کړي هغه وی من داما ان النبی صلی الله علیه وسلم یعلم ما یکون فی غدن فقد عزم علی الله فریتا لان الله تعالی یقول قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله ابن کثیر او قرطبی وی چا چې دا خیال وکړي چې یقینا نبی علیہ السلام پوی دی پاغسته چې سبا سکیږي د سبا پال نبی پوی دی نبی علیہ السلام تا د پټو سجنو علم شتا نو وی د پال لا دروغ جوړ کړل ځکه چې الله قران کې وی د ځمکه او اسمان مخلوق تا پټ سجنو معلومه ندی وما يشرون ايان يبعثون او نه پویږي دوی چې کله به پورته کړی شي د قبرونه بلکې الله وی فنا شوی دی یا بیکار شوی دی علم د دې په آخرت په آخرت باندې یعنی په بار د آخرت کې بلکې دوی په شک کې دي د دینا بلکې دوی د دینا مون لاندې دي وایا چې تان چې کفر کړی کله چې مونږ خاورې یا مش او مشران زمون آیا مونږ به دوباره رو کله چې د قبرونه تحقیق کرا وعده شوی مونږ سره دا او مشرانو زمون سره پخوا نری دا مگر کسی دا ولنو تسلی نبی علیہ السلام تھا او آیا سیلو کئی مگر کی بسو گرئی سرنگو انجام دا مجرمانو او خب ولا تازن علیم او مخب کی گا پدی باندی او نری شی پسی نستا کی تنگی دا غنا چی دی فریبو نا کئی وائی مشرکان کلبی دا وادا کئی تا سرشتنی وائی قریب دا این یکونا رد پا چشی دا این یکونا چشی دا رضی فلکم لگیدن کی تاسو پوری یار اللہ وی رضی فلکم رو بلگی تاسو پوری رو برسی تاو پوری یار رو بلگی تاسو پوری اللہ وی دا قیامت والا وعدا ان قریب دا چی رو رسی کی تاو تا بعض اللذی بعض بلکی قل زمان نبی دویتو قریب دا چی شی رو برسی دا عذاب تاو تا رو برسی تاو تا بعض اللذی بعض یا عذاب چی تاو تلوار کوئی پاگی یقینا رب تا خاوند فضل دے پخل کو لیکن اکثر دخل کو نہ شکر نو دا کئی شکر نہ ادا کئی او یقینا رب تا خا مخا پوئے دے پارس چپٹے چینی د دیوا چکار کئی او ما من غائبت نو ندی پٹ سشے پاس مانن کی او پجما کی الا فی کتاب مبین مگر پہلم دا اللہ کی دیوا دے یقینا دا قران بیان ای تو بنی اسرائیل اکثر اغه مسئلے چ دی پائے کے اختلاف تھی یقینا دا قران ہدایت اور رحمت مومنان تھا یقینا رستا فی سلبو کی ددی پمس کی بیوکمی پخپل عدل و انصاف کرا بیوکمی یعنی بیادلی پخپل عدل و انصاف کرا دا اللہ غالب و پوئے ذات تے زان سپارا پا اللہ یقینا تی پاک کاربان دی یقینا تی نشورول مڑو تا اللہ انک لا تسمی الموتا یقینا تی نشورول مڑو تا اللہ وی مڑی اورینا اے نبی تی ورطا نشورول مڑی اورینا ہوتے ورتا اورولی شی کنا نشورول انک لا تسمی الموتا یقینا تی نشورول مڑو تا دی کسا جوڑا کری کسا وی نفی دا سما دا نفی دا اسما دا اذان نہ لگی آدھی سوئی نو حالان کی نصوص دا قرآن دا اعتقادیات نبی او مسئلہ داوا نصوصی قطعہ پر دیوان دی چبائی سماع الموتا مڑی ناوری او سوچ چوائی اوری نو تپوس دیو کا چی دا اوری دل دا مڑو دا اوری دو اے توجہ پی دا دا فرو ندقر اصول نو کدا اصول مسئلہ وا نو اصل ثابتی کی پا قرآن و حدیث او خیر و حدیث نت یا قرآن. او کتوے دا فرو نا نو پفرو کی تو چا پا مذہبی دا امام ابو حنیفا نو کہ دا امام ابو حنیفا دیو فکی دیو کتاب نا چمڑی اوری سیوتی کتاب دل پیش کئی نو سیوتی کو شاطول مسلک والا دے مرا شاطول مسلک والا منی دغه وجنا ابن جریر په دې مقام ذکر کړي هغه یا ذا مثل ضرب اللائل للكافر فكما لا اسمع الميت كذلك لا يسمعون. الله دا مثال الله د مړ سره د کافر ورکړي څنګه چې مړ نه اوري نو دا ځدی او نه دي کافر نه اوري هغه وایي چې نه اوري مړ ښا وګوره مړ نه اوري ښا تشبیه د کافر الله د مړ سره ورکړه. دانا کو کتابوں نے ٹول پدی ڈال دی چمڑے ناوری تفسیر دے امام راضی تفسیر کبیر کی پدی آیات بانی ہوئی المیت لا اسمعو ولا ادرک شیا مڑے اوری ناو نے پوئی گی پس چیز باندھی فصل قدیر دتی کہنے کی معتبر کتاب یو کم او یائے مت سفا 147 سفا 176 سفا رنبی جلدن کی پدی ٹول بانی ہوئی المیت لا اسمعو ولا افام مڑے ناوریوں نے پوئی گی مڑے ناوریوں نے پوئی گی. او بیا گوئی اگوئی اذا حلفا لا یکلمو فلو لا کلمو بعد موتی کچری سری قسم کرو چی دفلانی سر با خبری نکوم او دور سرا پس دمر نا خبریو کی استا قسم کرو دفلانی سر با خبری نکوم او اگم مرش او دمر نرستو دے پکڑ بانے ادلاش پروکتے او تو یہ وہی رو رہا جما خدر سر اور انوا خدا اللہ دی وبا خبر دیو کی کر خبر دی اگر لاش طرف باندھو کی کر نا وہی پدی کا سنبان دی دا جوان دی ندی حال اس ذکا پس مر میں ور سر خبر ہو کی او دے پدی حال اس ندی لان المقصود منه اغوی لان المقصود منه الابهام و مقصد دینا ابهام دی چې دمره مری دمری په ژوند ور سره خبري بزن کوما ځکه پویا انسان په ژوند وی په دمر نه خوري نو په دمر نه خو دې پوی گنا نو دې په دی باندې سړي په دی باندې دې د قسم کفاره کې ناراضي دې حانس دې په دی قسم زکا والموتا نیاتی لینو لا اسما زکا منع اولینا دارنگی شامی وئی درین جل 180 صفحہ باندی دارنگی اصولی شاشی وئی 29 صفحہ باندی درشان کن دیا وال درین جل 157 صفحہ باندی باب الیمین کی وئی درشان مستخلص وئی درین جل 280 صفحہ باندی ہدایہ وال وئی درین جل 504 صفحہ باندی شرائد آیا جلال الدین وی 32 صفحہ باندی درشان 225 صفحہ باندی او قبض دری دانور شاہ کشمیری وی 219 صفحہ تفسیر بیزاوی وی دویم جل 125 صفحہ تفسیر مدارک تفسیر نصفی وی مدارک تفسیر نصفی وی دویم جل لسمہ صفحہ دوری منصور دے امام سیوتی وی لسم صفحہ دویم جل 142 صفحہ باندی میں تمسائل دے شاہ خاک 346 صفحہ باندی وی شراکیدت الحاشیہ 118 صفا تفسیری ماجدی دویم جل 676 صفا زاد المعاد کے علاوہ میں قیم 234 صفا شراک عقائد 77 صفا مسامرہ 271 صفا فیض الباری 47 صفا شرح منتقہ 455 صفا فیض الباری 47 صفا مراکل الفلاح 326 صفا تحاوی دویم جل 382 صفحہ حاشیہ درد المختار دویم جلد 282 صفحہ درشان حاشیہ درد الرضا 237 صفحہ شرح فقہ اکبر در ملالکاری 155 صفحہ علامہ ابن عابدین حاشیہ رد المختار بانی دویم جلد 180 صفحہ شرح مقاصد دویم جلد 123 صفحہ اغوی لا نزاع فی ان المیت لا اسمع ویدی کردو جگر رشتے مڑے اوری نہ نالک کتاب نور سورش ہوئی بیچا توش میرے سوشل مڑے اوری نہ دے ہوئی مڑے اوری مړی له سلام کی جواب در کړي وای مړ نه و مړ تا یو د حدیثون مسلک کتاب من دا دومره کتاب خو چې زد وینو زده علاج کی نبی هغه قران منی نادیس منی نه فقہ منی چې زد کرا شي او دا ځان ته دیو باندې وای د بریان تلار کولوي بریان وای مړی ویني وای او دلته ځان ته دیو باندې وای مړی اوري مړی ویني ورته تا کوټه کې بندوم کی واورا ته ژوندې تی واورا او بیا دومره پن خاطی او تبې په پردی دی وای د نرځیا او ویني هم څه ته هغه یوسف ګدا مون جوړ دی هغه فارسی کې او شعر وای کنجش نشینت برک بر مردا بدارت مادنل وی چرچر او چرچر چې قبر د پاسه کی دي نو دا مړې پیجن چې دا چرچر دی او که چرچرا نو دومره پن خاتو نه نظر راوت او تبې په پردی دی او تا ګوري تا ویني نه پیمانه وای ته چې قبرستان ته دی نو دا تبې او دا خاطی په دې قبر پرتی دالوی خبر دا او کدا کپڑا دې کپڑا کې ورته ته دا د ښکاری دا نه ریدا او کا تبې او خاطی نه ریدي دا غته دا او تبې او خاطی غتی دي تبې او خاطی غتی دي کنه یې کپڑے نه نو چې تا وی ویني نو پدې قبر کې پدې کپڑو کې چې قبرستان ته دي چې دومره پن خاطی نه نظر وو ته تبونا نو په ایمان وای بیا په دې نه ری کپڑا پاتې کیږي نو چې دا جنانه قبرستان ته روان دي ستا په مسله ده ته اندستانه ومنه نه ویني نو چې دا جنانه قبرستان ته دي نو دا خو ته ټولې بربندې ښکاری بیا دې مړو تا نو په بل مسله مرا سره نه کینی همړه اوري همړه په بل مسله مرا سره نه کینی ځکه نه چې صفایو کوله زده ای ثواب را دی کینی غا سره دی وې دا متشدد دی او دا داسې دی پدې کې موقف زما د علامه احمد سید خان خوښ دی چې هغه مسلم یخی یقینا نشورولې ته مړو تا او نشورولې ته کڼو تا دعوت اسلام ادعا دعوت اسلام قران کې الله سوره فاطر کې وي اے سوی شلم یو اجتماعات کی لا وما انت بمسلمین من فی القبور اے نبی ته نشورولې هغه چاته فی القبور چې په قبرونو کې دي نو دا قران نه قران مانی نه حدیث مانی نه فقہ مانی سمن ها د کای کاجی او ماما جی کول مانی پلانی بزرگ ویل دی او پلانی کای کا ته ویل مړي ژوند دي شلو من دی والی د نر زیا دی وای حدیث کرا دی چې نبی له دا هغه حدیث پېښ کای کنه سوې ویجی ویجی حدیث کی راضی چگورن نبی علیہ السلام اگر مرو سرا خبر کروی دو بدر مرو سرا نو دائی اوری دل اے وان اگر حدیث کی چی راضی بخاری کی روایت تی نو دادا اللہ دا نبی موجزہ وان احیاؤم اللہ تعالی حتی اسمہم قول علیہ السلام توبیعن و تازیرن ونک ونکمتن وحسرتن دارنگی حدیث قرنیال چی کم راجی اللہ مرشد احمد گنگی رحمت اللہ علیہ وی دا سرعت دے دا انسان لا چی دم رزر ورطا ملے عزیو شی دا نگل چی ملے ہو ری اے اینی دکر کئی سلورم چل 225-224 صفحانی چی ملے نہ ہو ری فتابہ بولے سمرکندی دکر کئی سلورم چل کے 225-255 صفا فتح الملہم ذکر کئی دویم جل 189 صفا طبقات القبرہ ابن سعد سلورم جل 194 صفا تفسیر ابو سعود ذکر کئی 242 صفا افاضی ذکر کئی ویم جل 127 صفا اکثر مشائنا علی ان المیت لا اسما وی اکثر مشائق زمون پدی دی چی مڑے ناوری شرائع لحاظ ذکر کئی دویم جل 234 صفا فتاوی دارلو میں دیوبند ذکر کئی درم جل 14 صفا سماع الموتا ثابت نہیں بلکہ عدم سماع پر قرآن کا نص وارد ہے نہ دیوبند منی نہ قرآن منی نہ حدیث منی نہ فقہ منی نہ سمن خواہش منی راوال فتاوی دارلو میں دیوبند آزانتے چی دیوبند جان ہوئی زانتے چی دا دیوبند جان ہوئی دا دیوبند جان نہیں دی دا دیکھ بند جان دی دیکھ کی نظر دے چکم جائے شما و سلوی اختی کی دیکھ پخشی ہوئی بدے پگی اللہ سوی آل تروان چرتا جی موری سے یہ دل تا خیراتی ویلی انو ہاں دے بسی کئی دے بوئی مری یوری او انبیاء ژوندی دی قبرونو کې مزونه کوي. اے په ایمان وای چې خپل پلار ژوندے په دې قبر کې خاص کړل او که خاږي کې نه پلار به دې نه دا دی وی پیغمبر ژوندے دی په دې قبر کې داسې لکه ژوندی دنیا وي سر نو دا خو د پیغمبر به دې وي. مونږ وایو پیغمبر ژوندے دی کوم ځای جنت کې او جنت غره دی که دا قبر غره دی. نو چې دی مونږ وایو جنت کې ژوندے دی اما عائشه وی فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها وی جنت کې او دای وای نبی په دې قبر کې داسې ژوندې په ژوندې دنیا وي سره نو ورته وای دا د نبی ګستاخی ده کنه اوچت مقام چې جنت دی هغې نه ښکته مقام ته غورځې چې قبر ښکته مقام دی که اوچت دی جنت جنت نه ښکته دی نو ته د نبی ګستاخ نی چې اوچت مقام یې ښکته ته غورځې دا خو څه وایي نو پوهېږي نه نو څه وایي سوچ بوتې وایي دا یو کتاب ایک چرتا ودا لکھم خواہ دسو کتاب لو ایک دو بور سر لکھم امائے آوری نا کم چی حدیث تا قرآن آل دی ناغا سرات آغا کنائے ودا سرات نا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ وی دیوبندی فتاوے داندومی دیوبند وی او دیوبندیانو آوری سماع الموتا ثابت نہیں بلکہ ادم سماع پر قرآن کا نس وارد ہے او نس دے دا قرآن پر دیو او دیو یوری اللہ فرمائیے کہ نن تن شور ولے مرو تا او نے شور ولے کرو تا بلن اسلام کلے چھ شاہ کی و مان تب ہا بیادل اومی اے ہا و مان تا اومی تو بیادل اومی لار خودن کرن دو تان جلالتیم سر گمراہی دو دینا ان تسمی اللہ من یومنو بیاتنا نشور ولے تو مگر آچا چاچی ایمان والی زمان پایا سنو فهم مسلمون دی غارکی خود غارکی دی اللہ تا کله چې واقعي شي ثابت شي القول وینا دا په دې باندې نورو به باسو مونږ دوی لرا یو دابه د ځمکې نه تو کله مونږ چې خبرې به کوي دوی سره دابه یعنی ما یدب ما للارض دابه هغې ته وایي چې په مخ د ځمکه ګرځي هغه انسان هم کېدی شي هغه حیوان هم کېدی شي دابه چې په مخ د ځمکه ګرځي یو جوسب رب العالمین ان قریب قیامت د صفا و مروه تر منظر و باسی د قیامت ان قریب تفسیر مدارک وی تو کلم هم خلق سره به خبرې کوي چې داغي سر بنی جب بینی اسی شکل وی او د صفا مروه تر منځ به دارو جی او خلق پسې به منډي وی او خبرې به کوي. حدیث کی راضی او چا باندې به کافر مور لګی او چا د مؤمن او چا د منافق وی وی وی خدای دې دې د مهر نه مونږ بچ کی دا به یو افسر وی یو دابه وی مور بل گئی چدا غری. حدیث کی راضی کلا کلا کلا حیوانم خبرو کی حدیث کی راضی او سړیو بیجی سرولی شر مخراغ یو زبې ته تختول تر دې چاغه تیغا زب خلاص شر مخلاړو او تختیدو په یو ډیرې باندې کې ناس نو دې هغه ډیرې باندې وای افسوس ما تعالی روته را کړوا تارا نا غستا دې دا دا شر مخ دې سړی ته وای افسوس اللہ را تو اٹھائی را کر وطارا نواغ تو دا شکون دا گلو سر ان کے دی شرمخت ہوئی رائے تو زیبن قطو ما رائے تو زیبن قطو ما خدا سیز مرینو لی دلے چھ خبری کولی تاو خبری ہوکی دا کل خبری بکل یو شکل بھئی اللہ بورتا دا خبرو وسو طاقت ورکی یا عبید اللہ سیند رحمت اللہ علیوی چھ مراد جدینہ سیدنا عمر فاروق پہ اللہ بیا مقرر کا پدی یہودو کلا چی ثابت چی وین آد آزا پدی باندی رو ببا سمون دیلے او دابد از مکینا خبری بکی دی سرا یکینا خلق دی دایاتونو زمون با دی پایاتونو زمون لائیو کنون چی یکین نچی پورز کیامتا اللہ وی رو ببا سو راجم مکو داری امتنا یو درا داغ چانا کل یو کردیو بی آیاتنا چی تقزیب کئی زمون پایاتونو فهم یو زون بدوی بسا پسپ کلی چی تردی کل چراشی نوائی بورت رب العالمین اے درو پیلو تاو زمان پایا تنو او اے آتن وکری تاسو پدی مانی پیلم سرا ہم ام مازا کنتم تاملون ام مازا کنتم تاملون سامل کلو تاسو ووقال قول علیم واکی بشی پدی بانی وین آدازات پس او دا ظلم دا دی فهم لا انتکون بدوی بخبری نشی کولے اے گونی ندوی چیکنن گردولی دا مشپا چیارامو کی بائی کی اور د پاره دلی دوش په دسته پاره دا نو دا به غیرت ټول شپه جن کو سره خبرې کوي او درځي بیا په قران بدلګی دے پروتي قران په بدلګی ها دا به غیرت اته نه به غیرت او بل سی دنیا کې نو د باندې د قران خبرې بیا بدې لګي دی وای دارا باندې بدې لګي دلته یو وی ټول شپ جن کو سره خبرو کوم او استاد درج درس کین دارا باندې بد لګي وای بے غیرتا څنګه چې پردو سره جن کو سره خبرې کوي مستامور قرآنی ناغ سره پر دې خبرې وکړي د مور خور د عزت حال دی وګوره چې پردو جن کو عزت اخلي دا وی بے غیرت دا چې بازی فاش یغا غصہ کول کینو اللہ فرمائی ایہ کنن گردولی دا ممشپا چرامو کئی تاو پدی کی لیش کنو کی ایدی دا پارا چرامو کی دا خلق پدی کی اور رد پارا دلی دو یکنن پدی کی نکی دی دا پارا را کم چی مان راڑی پا کمورا چی پکوالی کی پش پیلی کی نو پیر بشی آگا مخلوق کی پاسمانو نکی دا چی پزمائی کی دی مگر آسوک چی خوش دا اللہ وکلن آتاو داخرین اور اب شیاری او اللہ تے تابیدار بینی بت غرن لرا تا سبو اگمان بکے پدی باندھی جامد تند کلو و یتمر مرصاب او دا غرن روان بشی پشان دروانی دو دوری اسی دا بدا سی لکوری اس روانی پر دے قیامت دا غرن بدا سکاری روان بھئی اللہ فرمائی سن اللہ دا کار دا اللہ دیا گا اتخن کل شین چی مضبوط کرے داری او شے دا اللہ خبردار دے پاچ کوئی تاسو ہر اصول چراتی ہو تو بلا ترتی پنی کئی کرا بس دلا بہتر وی ددینا اجر و ثواب وم من فزائن دیبا دا گبرات یوم زندہ اور جنا امن پامن کریشی چارا غچا چراتی ہو تو بسیتی پشرک سرا فکبتو جون فی النار نقطہ بکریشی مخنا دی پور اللہ بوئی حل تجونا سزانی شی در کو لے سزا نشی در کو لے تاو تا مگر آج وہی تا تو عمل کے ان کی یقیناً حکم شی ماتا چی عبادت حکم درب ددی کور آغازات ہر رما چیزت ورکڑے دی لڑا او دی کور لڑا یا ہر رما عزت ورکڑے دی بنی آدم تا بندت عزت ورکڑے دو یا ہر رما عزت ورکڑے دی کور لڑا سات لے دے دی لڑا دے جبا بیرونا دی اللہ لڑا آریو شے دے دی اللہ لڑا اختیار داریو شے دے او حکم شے ماتا چی شما دے مسلمان آرونا وانا اتلو القرآن او حکم شے ماتا چی لولم با قرآن اس نبی تا حکم چی قرآن اللہ او دے سوئی دے وئی یہ لکھا قرآن پا ترجمو سر خیر نخوری ادیت نخوری او دا ضروری نا شر خوری ایدن نرسوئی ایمان تازہ کاو نکاح دن بیا تازہ کاو ایمان ہم تازہ کاو نکاح دی بیا تازہ کا چھ قرآن تاو دا قرآن ترجمی تا شروے ظالمہ ایمانم دن لالا او خزم دن لالا نکاح تازہ کا خا اللہ نبی توی وہاں اتلو القرآن او تم چھے ما تک دلستلو دا قرآن چلو علم با قرآن ہر آسود کی دیاتی آسل کر بس یقیناً فائدے دے دیاتی پلدان تدا ومن ذو اللہ رسول چھے گمراشو نوائے ورطا یقیناً جیم دے رور کرن کنا وائے لائک دام دون دے اللہ لائک دام دون دے اللہ سیوریکم ذرے چھو بقی تاو تا اللہ آیاتی نقید قدق پل فتارفونا نوبا پی جنی یقی لرا لائک دام دون دے اللہ اللہ بدا تو خی دخل قدرت نخی او با پی جنی یقی لرا وما رب کا ندر اب ستا بی خبر دا غنا چی عمل کوئی تاسو رب دا عمل ستان بی خبر ندر سورت نمل کی رب العالمین ادا خبر ذکر کل دو مسلی یو مسلہ چی عالم الغیب اللہ دی او دو مسلہ چی سلامت یاور کے ان کے بیمہ پاگل مرنگ مسلہ چی عالم الغیب اللہ دی پاگل دو واقعات یو واقعہ دو موسیٰ علیہ السلام چو گورا موسیٰ علیہ السلام او گورا موسیٰ خبر نشو دامسا نو بل بسو خبری نو گورا سلیمان علیہ السلام خبر نشو دو بلکیز دو حکومتنا نو بل بسو خبری او دو واقعی ذکر کئی یو واقعہ دو صالح علیہ السلام او دوین دو لوت علیہ السلام چو صالح علیہ السلام تا او لوت علیہ السلام تا ما واقعی ما نجات ورکو ان کے ذمہ پیو مسلم دعا کی او پبل مسلم دعا کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین گوری باز خلق تا پوسو نے کہی چھ ختم بکلی نو گوری تا بار بار زوائم ختم پپینجشتم روجا پپینجشتم تاریخ نہ سو گئی پپینجشتم تاریخ دے نہ پپینجشتم روجا بھائی اسے مروجا